Album Sztokholm ukazał się w czerwcu, a współkompozytorem prawie wszystkich utworów oraz producentem całości jest Björn Flink ze szwedzkiego zespołu Peter Björn John. To dziś wielokrotnie do usłyszenia. Nasza piosenka dnia, Chrissy Handy, You're One. Do usłyszenia m.in. po 7 w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki, a tymczasem na budziku 7 po 4. Wszystko również niedługo, ale jest. Pretty Love. I no właśnie, zgaduj zgadula poranna, sprzed ilu lat, sprzed ilu, podpowiem, że z albumu King. No, dwunastu. Sprzed 22 lat z albumu King, rok 1992. Dzikość serca i T-Love. To już za nami, a przed nami z pewnością Państwa poranne sygnały, te mailowe, telefoniczne i SMS-owe. I jak zwykle mile widziane. Przypomnę, budzik @polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. No to co? To już powolutku, po cichutku, 13 minut po godzinie 4, 3 szybkie, czas start. Tak należałoby dopowiedzieć, bo to wynika z Państwa porannej korespondencji i z budzikowych obserwacji, a jakże za oknem na Myśliwieckiej się ociepliło się, bo koło północy było 9, teraz już 11 i powyżej zera, co istotne. Jakoś tak przedzierają Państwo szlaki z Grudziądza, dziś 2 na 3 pierwsze sygnały od Państwa. Witaj, podpisuję listę obudzności. Na dzień dobry, pan Robert. W Grudziądzu pochmurno, zimno, tylko 8, już za 2 godzinki ciepłe łóżko. No tak to jest, ktoś musi pracować, żeby spać mógł. Ktoś to słowa na do usłyszenia pana Roberta. Pierwsze dziś mailowe. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Kajtek z Żurawia w Łodzi pozdrawia. Byle do 6 i do domku. A więc jednak nocna zmiana. I jeszcze pan Jasiu z ciężarówki z Łodzi do Grudziądza, właściwie już wahadełko z Grudziądza w kierunku Łodzi. Teraz w okolicach Torunia też chłodno i prośba, by z panem synoptykiem tak po męsku porozmawiać. No, miejmy nadzieję, że jednak jakaś korekta w prognozie pogody się pojawi. Trzy szybkie za nami, przed nami powitanie nowego dnia, na budziku 17 po czwartej. Where's that lonesome traveler who bids farewell and walks away? Who takes away my dreams to protect them from the day? Where have all the bridges gone? Young lovers burning bright. You can only see them under the blanket of the night. I don't know where you came from, you just stepped into the light. Said that we're all travelers on this dusty road called life. Who will catch the wonder as it rains down from the sky? Bring back all the laughter, pull the sun back up high. And where did all the seasons go? An explosion of shadow and light. You can only see them under the blanket of the night. I don't know where you came from, you just stepped into the light. You said that we're all travelers on this dusty road called life. Stroke my brow, caress my hand on that eternal day. Where will all my memories go? Where will they go? They'll fade out of sight. You can only see them under the blanket of the night. I don't know where you came from, you just stepped into the light. Said oh, we're all travelers on this dusty road. I don't know where you came from, you just stepped into the light. Said oh, we're all travelers on this dusty road. Nowy dzień przed nami, który to budzi się o 5.30, bo wtedy to wzejdzie słońce. Zajdzie przed 20, a dzień potrwa 14 godzin i kwadrans. Dziś imieniny Marii, Bogusława i Cezarego. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. 234 dzień tego roku przed nami, a po naszemu piątek, 22 dzień sierpnia. 21 po czwartej. Touching together. That's why I want you to know, know, know, know. You should realize who I really am. I really mean it, it's real. Oh, oh, oh, oh. I told you so you could finally see. Podsiadło z listy przebojów trójki nadal w pierwszej dziesiątce. 25 minut po czwartej, czas na trzy daty z trójkowego kalendarza. W 1903 roku zmarł Menotti Garibaldi, syn Giuseppe Garibaldiego, generał bojownik o zjednoczenie Włoch. Przypomnijmy, że w 1863 roku czynił bezowocne starania, by zorganizować Legion Włoski, który miał wesprzeć powstanie styczniowe. Zmarł 111 lat temu. 88 lat temu w południowej Afryce wybuchła diamentowa gorączka. Po ogłoszeniu odkrycia złóż w okolice Johannesburga zjechało ponad 50 tysięcy osób. To był rok 1926. A w 1964 roku urodził się Mats Wilander, szwedzki tenisista, czołowy zawodnik świata w drugiej połowie lat 80. Zwycięzca 33 turniejów w grze pojedynczej, w tym 7 wielkoszlemowych. Jest trzykrotnym zdobywcą Pucharu Davisa. Urodził się 50 lat temu. Do kalendarium także tego muzycznego będziemy wracać i to już za niespełna godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale wcześniej koteluk. Mela koteluk. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłonął, stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie. strach. Nie zatopi nas pokusa ani strach. Co do sekundy, 4:30. Prognoza pogody. Europa Północna pod wpływem niżu z nad Skandynawii, a nad pozostałym obszarem Europy pogodę kształtuje klin wyżowy z nad Atlantyku, no i Polska w zasięgu tego klina w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Ranek mglisty, głównie na wschodzie i południu kraju, w dzień słonecznie, choć nad samym morzem, a po południu również na Warmii i Mazurach oraz na Pogórzu może się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach, podkreślmy, po porannych mgłach pogodnie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, ciśnienie powoli spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura, ranek chłodny, ale w dzień od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Kujawach, na Mazowszu, Warmii, Mazurach i Lubelszczyźnie 21, a najcieplej na Dolnym Śląsku, tam dziś do 24 stopni. We'll be right back. Tak sobie pomyślałem, że przydałaby się jakaś korekta i rzeczywiście pan od pogody taką korektę podsyła i to będą najświeższe informacje. Tak, można liczyć na ocieplenie, można liczyć na zmianę pogody i na to, że w przyszłym tygodniu rzeczywiście będzie upalnie, słonecznie, wysoka temperatura i w ogóle, wigle, pod koniec sierpnia. A tu co? A tu korekta dotyczy tego, że w trzecim akapicie zamiast czwartek powinno być piątek, w czwartym akapicie zamiast z czwartku na piątek powinno być z piątku na sobotę, w piątym akapicie zamiast czwartek powinno być piątek oraz zamiast piątek powinno być w sobotę. Już teraz to chyba nikt nic z tego nie rozumie. Tak to pan od pogody namieszał. Tak czy inaczej, kolejna prognoza już za pół godziny, a tymczasem państwa wieści te pogodowe, stricte rzecz biorąc temperaturowe, nie przynoszą chyba poprawy humoru. Marne 8, ale marne ze Stegny pani Zofia gorąco pozdrawia. To nawet nie śmiałem zapytać, jaka temperatura Bałtyku. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej także gorąco pozdrawia i pan Rafał z Pawianic, jak zwykle z budzikiem za kółkiem o tym, że mgły, a dziś kierunek południowo-wschodnia część kraju. Uważajmy na drogach, jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, bo jak wspominaliśmy w prognozie, ranek mglisty głównie na wschodzie i południu kraju. Za 24 minuty piąta państwa sygnały mile widziane, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Zachęcamy i zapraszamy. A z naszego budzikowego alfabetu na literkę B przed chwilą Breakout, za moment Black Kiss, a wcześniej Biskuit. Zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż, żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry. Jak Państwa sygnały? Tym razem już nie z nocnej zmiany, ale od drogowców, transportowców. Pan Adam z Wałbrzycha, jak zwykle z trasy codziennej dostawy swojskiej wędliny do Świeradowa Zdroju. W Jeleniej Górze tylko 5 stopni. No, to chyba najniższa dziś temperatura. Wydawało mi się, że pan Wojtek, który też z wędliną na pace z Bielska Białej w okolicach krąży, poda najniższą, bo było od 6 do 8 w tym przepięknym regionie beskidzkim. No, okazuje się, że jednak nie. No to piąteczka i Jelenia Góra. Pozdrawiamy tym goręcej. Jak zwykle, także przed zimą, a zazwyczaj zimą bawimy się w znalezienie miejsca, gdzie najniższa temperatura w czasie budzika, no to dziś niech będzie piątka. Ale z plusem, ale z plusem. Pan od pogody dziś dostał żółtą kartkę i narysował słoneczko w prognozie pogody. To nareszcie to od pani Beaty z Piaseczna. Tak, to prawda. Choć jednak, gdy zagłębimy się w prognozy na ten weekend, sobota, niedziela, niespecjalnie to będzie wyglądało. Poniedziałek jeszcze pogodny, wtorek, środa już lepiej nie mówić, no ale w miarę ciepło jak na końcówkę sierpnia, też 19-21 stopni przez najbliższych kilka dni. Na dzień dobry także pan Rafał wspólnie z nami w drodze do pracy oraz o tym, że mgły państwo przekonują nie tylko na południu i na wschodzie, ale także w centralnej części kraju. No i prócz tego, że mgły, to także 8-9 stopni. To chyba jakaś taka średnia wartość, no wychodzi 8-9 stopni dziś w kraju. Pan Jarek z Poznania też w dobrym humorze wspólnie z nami. Bardzo dziękujemy za sygnały te poranne o 4:44, a to już za kwadrans piąta. Za chwilę państwa korespondencja z zagranicy. To nie ja, w twoich myślach zawsze byłam. Ania Rusowicz to nie ja, to Ania Rusowicz za 11 minut piąta to u nas, a u państwa no to różnie, różnie, między innymi u pana Michała, do przodu, chyba chłomenta, Tampere i Finlandia, całe 10 stopni i nawet bez chmur. A właśnie wczoraj nieobecność, ale usprawiedliwiona, pan Michał dopisuje, że wczoraj niestety nie dał rady, brak internetów. No dobrze, dopisujemy i usprawiedliwiamy. Finlandia, ciepło niż, cieplej niż u nas. Listę obudzności podpisuje także pan Stefan. Jak zwykle w jeden Österreich się kłania pan Darek. Pozdrawia, właściwie mówi dobry wieczór z St. Louis. Bardzo dziękujemy u pana Marcina. W Nowej Zelandii za chwilę zajdzie słońce, przynajmniej w kalendarzu, bo pochmurno, dżdżysto. Taka zima na antypodach w kurtce do roboty. Dziś pan Marcin. A słońce zajdzie przed godziną 18. No i znów nas nasz słuchacz drażni. Dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 1,5 godziny. Na dzień dobry także pan Szymon z Singapuru się melduje i dodaje, że nie będzie podawał jaka pogoda, by nie drażnić słuchaczy, krótko i bez zmian. Z tego co pamiętam ostatnio 28-32 i jakoś takoś. Z gorącego i wilgotnego Chicago pozdrawia pani Halina, tam 24 stopnie w C, nie w F. Pan Maciek z Saigonu o tym, że znowu nie pada taka pora deszczowa. Bardzo się podoba. Pozdrawiam wszystkich z samego rana. Pan Maciek z Saigonu dziś nie dał rady z trzema szybkimi, ale może kiedyś się uda taki Saigon. I również jak pamiętam wczoraj, przedwczoraj jedną z korespondentów z tego tygodnia jakoś trójeczka z przodu z plusikiem była. Za 9 minut piąta u nas coś na rozgrzewkę. Hej, wiosła w dłoni. Come on. Power of Trinity i ręce. Ręce do góry, jeśli ktoś z samego rana poddaje się przy tym właśnie wczesnym wstawaniu, ale nie. Ręce do góry, kto zadowolony z tego, że już piątek, weekendu początek, no i rzecz jasna z muzycznego obrotu sprawy. Trójkowe muzyczne kalendarium to po godzinie piątej, po piątej także szelest prasy, rzecz jasna państwa poranna korespondencja, Bęcki skierowany w stronę pana synoptyka, a jakże, no i już jeden z ostatnich odcinków naszego wakacyjnego cyklu, bo to przedostatni piątek wakacje z duetami. To i więcej po godzinie piątej, a piąta już za 5 minut z niewielkim ogonkiem. I jeszcze 3 literówka przed piątą. Yeah. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 22 sierpnia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Chodzi, jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej, jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi, daleki głos, zupełne nic. O którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. Halo, halo, Tomek Budzyński w budziku. To na dzień dobry, 4 minuty po godzinie 5. Człowiek tak na dzień dobry zastanawia się nad nowym dniem, ugryza paznokci, może to jednak słonecznik albo dynia. To nieważne, zaglądamy do kalendarium, do kalendarza za Państwa, za tych, którzy nie mogą, a przed nami kalendarz, który objawia nam piątek, 22 dzień sierpnia, 234 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się już za 25 minut, zajdzie tuż przed 20, a dzień potrwa nieco ponad 14 godzin. Dzień krótszy od... miałem nie drażnić. Dobrze, wszyscy wiedzą ile. Sporo krótszy, odczuwalne to nie tylko wieczorem, ale także z samego rana. Imieniny Marii, Bogusława i Cezarego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia jeszcze przed wschodem słońca. Mhm. 5 po 5 za chwilę prognoza pogody. A nie, to jednak słonecznik. Ukrywać i udawać, ja nie wiem co to prawda, nie wiem co to kłamstwo, nie